Guten Abend. Guten Abend, wie geht's? Mir geht es gut und dir? Mir geht es auch sehr gut. Heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ja. Natürlich, mir geht es gut. ja, Bogdan sagt. Mhm. Hat er gerade gesagt oder hat er früher gesagt? Spune de felul lui. Bogdan sagt das. Ja. În fiecare joi. In. Ja. Este jener sau jeder? In. Jedem. In jedem Donnerstag. Das ist das sehr gut ist. Weil Donnerstag ist. Da, nu weil, stai că nu weil, vreau să-l folosesc pe, m-am blocat. Mă rog, fraza la mine în cap era că și Bogdan spune același lucru, joia, că se simte bine, că vine vineri. Mm-hmm. Bogdan sagt. Bogdan sagt. Die gleiche Sache. Ok. Același lucru, die gleiche Sache. Donnerstag ist immer gut, weil... gefolgt Freitag. Von Freitag wird. Da. Da. Pentru că urma de vineri. Acum mai am eu o întrebare de copil prost. Când acest mer. Putem folosi în când vrem să spunem, de exemplu, am mai citit câteva chestii sau am da. Mai făcut. Da, da. Ok, unde e locul lui în propoziție? Păi el nu trebuie să stea obligatoriu pe locul 2. Corect. Pentru că acolo e verbul. Sau pe ultimul loc dacă mai ai un verb. Ok. Deci acum, pot să spun ich habe einige Blätter mehr gelesen. Mhm, genau. Sau ich habe mehr einige Blätter gelesen. Nu. Einige Blätter mehr gelesen. Uh-huh, ja? Uh-huh. Ok. Da. Und ich esse mehr? Was ist ich esse mehr? Mai mănânc? Nu. Ich esse mehr. Înseamnă mănânc mai mult. Ah, ok. Pentru că mehr, de sine stătător, este... forma de comparativ, mai mult. Corect. Uh-huh. Și da. Deci este fil, care înseamnă mult. Uh-huh. Mer, care înseamnă mai mult. Uh-huh. Și am mai stâns, care înseamnă cel mai mult. Ok. Și dacă vreau să spun mai mănânc în sensul de, cum zicem noi, nu strângem masa că mai mănânc. Da, dar de fapt noi spunem cumva colocvial mai mănânc. Corect este încă mănânc. Ok, doch. Noch. Noch, ok. Ich esse noch. Uh-huh. Eu încă mănânc. Da? Sau ich esse mehr, eu mănânc mai mult. Dar când spui ich esse mehr, trebuie să te raportezi la altcineva care mănâncă mai puțin. Uh-huh. Ich esse mehr als du. Înțelegi? Okay. Da. Am înțeles. Good. Dar când îl pui, de exemplu, când, cum ai spus, am citit câteva pagini, mai mult. Einige Blätter mehr. Câteva pagini mai uh-huh. mult. Da? Uh-huh, uh-huh. Good. Von dem Buch? Ja, von meinem Buch. Und du hast mich gestern gefragt, ob das Buch von dem Rotfuchs ist? Nein. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt, ceva cu roșu. Etwas mit rot. Ich habe gefragt, ob das Buch eine rote Abdeckung hat. Was ist Decken? Abdeckung fiind coperți. Exact, copertă. De a acoperi. Ja, genau, de când a acoperi. So hat das Buch eine Rote Abdeckung oder etwas mit Rot, nicht unbedingt die ganze Abdeckung. Mit Rot, ja. Ah, also gestern hast du gar nicht verstanden. Ja, nu, înțelesesem, dar amuzant este că editura de la care este cartea se numește Rotfrucht. Sag mal auf Deutsch. Da. Das, mm-hmm. Cred că este das, stai că încerc să-mi aminte cuvântul editură, care este cuvânt cu V. Mm-hmm, cu F, adică cuvânt, dar să știi da, F. Verlag. Das Verlag. Ist Nanten? Nein. E der Verlag, încă o dată. Der Verlag ist... nu mai știu acest numit. Știu că e numit, este genant. Genant. Mm-hmm. Da. Cum spui, pe mine mă cheamă Diana? E Heise. Exact. Ich nenne. Der Verlag heißt... Ok, heißt Rotfuchs. Mm-hmm. Sau este numită? Das Verlag wird mm-hmm. Rotfuchs geheißt. Genannt. Genannt, ok. Da? Da. Mm-hmm. Ah, so etwas, das hast du wahrscheinlich verstanden. Ja, ja. Nein, ich habe nach Abdeckung gefragt. Okay. Ja. Dar cum trebuie, cum poți să mă întrebi, ce ai întrebat? Was hast du mich gefragt? Mm-hmm, was hast du mich gefragt? Oder, fragen merge cu o anumită prepoziție. Da, nu este fragen an. Nu, este fragen nach. Nach, atunci este wonach. Wonach. Wonach hast du mich gefragt. Genau, wonach hast du mich gefragt. Exact. Und ich habe dich nach Abdeckung gefragt. Eu te-am întrebat de copertă, despre copertă. Gut. Gut, und was passiert dann weiter im Buch? In dem Buch kommen andere Personen an. Frank, ein Freund, aici mă rog, am scris lucrurile astea. Ja, ich sehe. Okay. Ist offensichtlich. Ja. Frank, ein Freund des Vaters der Autorin, hat zwei Kinder und er kommt von Amerika. Aus, okay. Da. Cred că am folosit cuvântul autorin de trei ori. Die Autorin hat, cum se spune da. Scriitor? Știi cum se spune scris? Schreiben. Nu, schreiben este a scrie. Ok. Scriitor se spune, sau scris, se spune schrift. Schrift. Uh-huh. De-aia avem unter schrift. Semnătura. Unter, că e subscris, da? Deci schrift, der schrift, când vorbești despre scris. Așa cum avem der Gang când vorbești despre mers. Uh-huh. Ja? Schrift. Iar scriitor, bine, poți să spui și autor, desigur, der autor, dar poți să mai spui Schriftsteller. Schriftsteller. De la stellen, a pune, ăla care pune scrisul, da? Schriftsteller. Deci autoare ar fi Schriftstellerin. Ok. Da? Dacă uh-huh. vrei să nu repeți autor. E bine să dezvolți un pic vocabularul, mai ales în eventualitatea la examenului de B2, că acolo trebuie să, când vorbești pe tema aia, trebuie să pară că ai vocabular. Chiar dacă n-ai, trebuie să pară. Uh-huh. Da? Schriftsteller. Ja, gut. So, Frank ist... hat zwei Kinder? Ja. Und ist ein Freund des Vaters? Des Vaters, des der Autorin. Der Autorin. Gut. Der Schriftstellerin. Die Schriftstellerin hat zwei Brüder. Biden, Nanten, Coney. Aici nu știu dacă am zis corect amândoi numiți Coney. Nine. Biden, Nanten. Tu ai spus de la Nenon, da? Dar ce formă e asta? Nu te A păcălui doua. nicio. Ok, da. Verbul e Nenon. Știi cele trei forme? Nenon, Nenon, Nante, Nante, Genant. Agenant. Deci, Genant e numit. Ok. Baide, Coni, Genant. Ok. Dacă spui Baide, Nanten, Coni, amândoi numeau Coni. Am înțeles. Înțelegi de ce e Genant? Baide, Dacă. varum vi Baide, Coni, Genant. Var der Vater betrunken? Nein. Îți spun imediat. Ich sage dir gleich. Ok, ich sage dir gleich. Vermutlich nur um den Rest der Familie vollständig in den Wahnsinn zu treiben. Noch einmal langsamer. Mit deinen eigenen Wörtern. Okay. So, beide heißen Conny. Biden heißt beide Beide. heißen Conny. Wie schreibt man Conny? Nein, K-O-N-N-Y. K. Y, okay. Okay. Aber wie kann man die unterscheiden? Unterscheidenia diferenția, nu? Genau. Ich habe keine Ahnung. Wenn jemand sagt, Conny, wer kommt? Sie kommen zusammen. Nu știu să spun de ce. Încearcă cu cuvinte simple, sau nu știu nici în românește. Sincer, în afară de partea asta drăguță ca să scoată familia din pepeni, nu dau alte detalii încă. Ah, so, wollte eigentlich seine Familie nerven. Nerven oder in den Wahnsinn zu treiben. In den Wahnsinn zu treiben. Ja. Ja, leider Ja. weiß ich nicht, No, noch nicht. was mit, noch nicht, was mit Liz, die Autorin Freundin, passiert. Liz ist von den Anfang. Aber ganz bestimmt werden wir später kennen. Hoffentlich. Gut. So, Liz ist eine Figur oder Ja. ein Charakter, ein Personage. Okay. Ah, das ist mit der Beschattung, oder? Ja, von den ist der Anfang. Ja, der Anfang. Von dem Anfang. Von dem Anfang, ja. Okay. Und bislang hast du unbekannte Wörter gefunden? Unbekannt, era necunoscut. Oder viele unbekannte Wörter? Ich weiß nicht den Umgangssprache und Ja, dann ist schlecht. ich habe Problem mit das. Mit da. Damit. Ja, mit damit. Ich habe Probleme damit. Am Probleme cu asta. Ja, Probleme damit. Ja. Aber versuch mal 6, 8 Wörter immer zu schreiben. Ja. Und den Progress zu quantifizieren. Okay. Ja. Good. Dann, spielen wir noch ein bisschen mit einem Anamnesebogen? Willst du? Wahrscheinlich geht es schneller, weil du schon Erfahrung hast mit den Wörtern. Leider, ich habe nur ein PDF. Ich hoffe, dass du öffnen kannst. Versuchst du? Wenn es nicht geht, versuchen wir etwas anderes. Ein Moment. Augenblick. Weißt du Augenblick? Je quitamos in a blink of an eye, gen, O clipă. nu? O clipă, o clipită. O clipă, da. Ich habe es geöffnet. Und? Ist lesbar? Oh ja. So ist nicht zu klein, oder? Nein, nein, nein. Gut, dann kannst du lesen. Gut, dann lies mal schnell von oben und wir stoppen bei Problemen. Okay, Checklisten Für, für, für. for Für. Zol. Oh, wo ist für? Checklisten für. Oder hast du schon gesagt? Ah, okay. Citam titluare mare. Check for Sorge Untersuchungen nach den Empfehlungen der Schweizerisch Schweizer. Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Gut, was heißt das? Mă rog, checklist. Aha. Pentru urmărirea. Mă rog, teoretic, mă rog, Untersuchung este pe examinare. Știi, for Zorge este, teoretic, n-ar trebui să fie a oferi. A oferi, nu. Deci, zorgă Nu. știi, grijă. Grijă, ok. Iar for? Îngrijire. Asta e îngrijirea. E ceva mai specific decât îngrijire. For ce înseamnă? For înseamnă înainte. De ce am uitat eu acest cuvânt? Nu știu, dar e important. For zorgă Ok. înseamnă prevenție. Că este grijă înainte. Da. For them house, în fața casei, da? Corect. Deci for zorgă înseamnă că îți faci griji înainte să întâmple chestia. For zorgă, Untersuchungen, înseamnă examinării preventive, practic. Ok. Dar for zorgă de sine stătător înseamnă prevenție. Acum nu știu, nu mă întreba diferența între prevenție și profilaxie. Înseamnă amândouă. Ceea ce faci înainte să apară boala. Good. Weiter? Asupra, mă rog, Recomandărilor? recomandărilor Asociației Elvețiene de Pediatrie. Genau. Der Schweizerischen. Apropo de Schweiz, știi cum se spune Elveția? Nu este Schweizer. Nu? Nu, ăla este doar cașcavalul. Da, sau elvețian. E Schweizer. Elveția este Schweiz. Schweiz și atât și este cu acel D Schweiz, nu? Exact, este una dintre E. excepții. Da, una dintre țările cărei pui articol. Nu, toate țările au articol, dar majoritatea sunt das. Asta este feminin. Die Schweiz. Și cum spui eu zbor în Elveția? Ich fliege nach die Schweiz. Nu. In, ich fliege in. Ich fliege in der Schweiz. Nein. Nein, că este cu acuzativul. Ich Exact. fliege in die Ich Schweiz. fliege in die Schweiz. Sau ich fliege nach Schweiz. Ja? Dacă vrei să pui articol, ich fliege nach. Noch einmal, ich fliege. Ich fliege nach Schweiz. Sau cu articol? Ich fliege in die Nu, Schweiz. nu, cu nach. Nach, ich fliege nach. Ich fliege nach der Schweiz, că Nach der este Schweiz. acuzativul. Că degeaba e mișcare. Pentru că e Da. nach. Ok. Very good, ia? Yeah? Și cum spui eu sunt în Elveția? Bin. In die Schweiz. Nein, că sunt acolo. In der Schweiz. Genau, ich bin in der Schweiz. Ja? E acuzativul aici, da. Yeah? In der Schweiz. Și, deci, sunt câteva, majoritatea, cum am spus, sunt das. Elveția, e femenină, pe care trebuie neapărat să o știi. Turcai, di Turcai, Da, Turcia, așa e. ia? Și Slovacai, Slovacia. Gibt es auch Mongolai, ia? Ucraina, apă, astea le folosești mai rar, Mongolia și... Dar Schweiz, Turcai și Slovacai trebuie neapărat să le știi că sunt di. Iar der sunt tot așa, vreo câteva. Iran, Irak, Vatican. Iran, Irak, Vatican. Sunt mai multe. Sudan, Senegal, dar astea nu te interesează, nu ai treabă. Și restul sunt Das. Da? Das Rumänien, de exemplu. Da. România, da? Asta e important că astea pică la examen. Să Da, știu pui că sunt articole grave la unele. țări cât la câteva. Deci, încă o dată, di Turcai, di Schweiz, di Slovacai. La Slovacai e ușor, că se termină în EI, în AI. Și astea sunt toate feminine, da? Di Mongolai. Iar masculine, der Iran, der Irak, der Vatican. Da? Dintre astea mai folosite. Good. Și de-aia este Schweizerisch. Elvețian, elvețianesc și schweizerischen pentru că este practic un adjectiv. Da. Da? Da. Gesellschaft für Pädiatrie. Good, dann Springenwir die Untertitel und fang mal an da unten. Auf Lage 2011 revidiert und Nein, nein, nein. aktualisiert. Ja, Nein. okay. Das ist klar. Hier kannst du nicht. Da. Und steht da unten, alle Rechte vorbehalten. Was ist das? Alle Rechte vorbehalten. Toate drepturile Menținute. aparțin, Menținute. mențin, da. Da? Rezervate. Vorbehalten. Good. Weiter. Datum, mă rog, astea, datum, gestationsalter. Gewicht, Länge, Kopf, Was ist Kompfumpf? circumferința craniană, Da, e o prescurtare. Cuvântul este? Kopfumfang. umfang. Da, asta vreau să zic, e prescurtat. Genau. Și prescurtare, cum îi ziceam? Cum se zice scurt? Curț. Curț, foarte bine. Iar prescurtare este Abkürzung. Abkürzung. Ja? Nu l-aș fi pus pe acel ab, l-aș fi pus pe un g. Da, dar prescurtare în sensul de abreviere. Kürzung înseamnă scurtare. Da. Iar prescurtare este Abkürzung. Gut, weiter. Alter, nu știu ce este cor aș. G. Tot în pătrățelul de sus. Da, Gestationsalter, was ist? Vârsta de gestație. Genau. Nu? Ia, ia, ia. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich eine Abkürzung spezifisch für das Krankenhaus. Ist nicht allgemein. Gut, weiter. Anamnese. Siehst du auffällig? Was ist auffällig? Normal? Ja. Auffällig? Nein. Nu știu. Auffällig înseamnă suspect. Este opusul normal. Deci tu când examinezi ceva la un anumit aparat sau un sistem, poți să spui normal sau auffällig. Adică un semn de întrebare. De Am exemplu, poți să înțeles. spui Kopfumfang normal, Oder Kopfumfang auffällig. Adică mai mic sau mai mare. Nu-i cum trebuie. Anormal. Suspect, ia? Aia înseamnă auffällig. Și respectiv, unauffällig înseamnă normal. Este sinonim cu normal. Normal sau unauffällig. Am înțeles. Și cum spui, eu nu am găsit nimic anormal. Ich habe nicht auffällig Nichts. nichts auf da ich habe nichts auffällig Guess. gefunden. Nichts auffälliges. Da. Îți aduce aminte? Nichts frisches. Da, Etwas corect. frisches. Etwas auffälliges. Da. Da? Când îl substantivizezi. Deci, ich habe Corect. nichts auffälliges gefunden. Ja? Gut. Și nicht untersucht, nu s-a căutat. Da, nu, deci Bănesc. e normal, e anormal sau nu ai făcut examinarea. Și atunci nu ai ce, nu poți să spui nici normal, nici anormal. Good. Anamneză, familien, Schwangerschaftsanamneză. Asta e clar. Da, subpartale, oder neonatale Warnzeichen. Was ist Warnzeichen? Dacă e să o luăm pe bucăți, ar trebui să fie semn de pericol, gen. Nu. Warnung înseamnă avertizare. Deci astea sunt avertizmente. Warnzeichen sunt avertizmente. Sau alertă. Adică dacă mama a avut ceva semne subpartal sau neonatal. Am înțeles. Da? Da. Warnen înseamnă a avertiza. Ich warne dich. Da? Da, e ca în engleză oarecum. Exact, că de acolo vine. Da. Good. Primele adapțiuni. Bănesc că e prima Da, adaptare primar. inițială. Da. Mutter im Wochenbett. Câte săptămâni asta mama în pat, dacă a stat? Da, exact. Okay. Familieres, Familieres? un fel de resursen, Ce e un fel? un fel de mediu. Exact, mediu familial. Da? Și să remarci că e Familie. das Umfeld. De-aia e familieres Umfeld. Risicofactor în mishandlung. Zum Beispiel postpartale depresion. Acest mishandlung pe care l-am uitat. Mishandlung. Deci, mishandling înseamnă abuz. Da. Abuz. Mishandling. Adică, mis înseamnă ceva negativ, da? Mishandling. Risico factor în mishandling. Bun. Entwicklung motoric, general, dar nu că asta este în Da, engleză, asta e general gen movement, movement, da. normal, da. Spontan armonic, auflage era Asta se zbau. Bauchlage în sensul de pe spate pe față. Genau. Bauch e burtă. Rückenlage și Bauchlage, adică dacă stă pe spate, Rückenlage, Da, pe burtă, sau când stă pe da. burtă, că vreau să examinez și așa și așa. Ia? Arme und Beine leicht flektiert, hochziehen zum Sitzen. Hochziehen, ce, cum Da, traduci? cam picioare. Deci hochziehen înseamnă a Halten, ridica. Numai că cred că te-ai îndepărtat de... Mă auzi? Mi-am dat seama că ieri, de exemplu, am vorbit foarte mult, foarte aproape de rută și n-au fost probleme cu netul, pentru care mă voi muta înapoi lângă rută, care nu e în birou, pe 2 secunde. Ca să sunt sigură că ne auzim bine. Gata. Ar trebui să mă auzi mai bine acum. Ia, jetzt ist viel besser. Ei, scăpa telefonul. Așa. Deci, hochziehen este a se ridica. A ridica. Ok. Ia? Dar acest hochziehen zum Sitzen e cumva cu totul. Nu, e să-l ridici ca să-l așezi în fund, știi? Ah, ok. Acest, mă încurcați acest zoom și de asta Nu, nu, nu... nu. Tu, că zițăn în cazul ăsta este substantiv. Adică ziță în șezut, cum ar veni. Da, Adică exact. ca șezut. În Exact. șezut. Ok. Keine Kopfkontrolle, Beine flektiert, aufrecht gehalten. Nu știu ce este acest aufrecht. Restul cum traduci? Fără controlul capului, picioare flectate. Auf înseamnă întotdeauna în sus. Auf. Da? Aufrecht înseamnă vertical. Erect, cum stă drept. Am înțeles. Aufrecht. Adică poate să stea singur drept. Genau. Aufrichte Reaktion, Marke automatic, Marke automatic, Schwerbehandlung, ăsta nu știu. Adică, mă rog, nu știu toate cele patru cuvinte, că automatic știu, dar aufricht, da. Deci, aufrichte Reaktion este când îl sau când îl cum să spun, reacționează la stimul. Ok. Da? Weiter? Și acest Schwebehandlung. Schwebe Haltung. Ce înseamnă halten? Altă niște ține. Exact. Sau înseamnă și ținută. A, postură. Postură. Asta. Da? Deci, Schwebe Haltung înseamnă când postură aplecată. Când te apleci într-o parte sau în alta, în față sau în spate. Am înțeles. Da? Cum reacționează. Așa. Kopf unter orizontalen. Mă rog, capul. Da, da, înțeles. Da, și reflexe, primitiv reflexe, tonus. Astea sunt simple. Da, da. Comunicațion sprache, blickt untersucher an und nach, verfolgt. Cred că nu știu ce înseamnă acest blickt. Blicken înseamnă, știi ce este blicken? Înseamnă a semnaliza. Când faci cu stiloul ăla, cu lanternuța aia pe care o aveți voi. Ok. Aia e blickt. Clipești cu aia, ca și la semnalizarea de la mașină. Și el, fer foc, dacă te urmărește, dacă se sizează. Aia este blicht. Blicht untersucher anun nach. Da? Da. Socio emoțional, leicht beruhigbar, oder tröstbar. Beruhigbar ce înseamnă? Calm. Nu calm, ci liniștit. Nu, bar ăla. Da, că am făcut alea cu bar. Înseamnă liniștibil. Da. Înțelegi? Adică, asta... Ușurință. Exact. Dacă poți să-l... Înțelegi? Uh-huh. Asta e beruhigbar. Iar tröstbar... Ăsta nu știu ce e. Tröstbar înseamnă calmabil. Adică poate fi dacă plânge, de exemplu. Ele sunt cumva sinonime. Aha, ok. Da? Uh-huh. Poate fi consolat ușor, poate fi calmat ușor. Good. Weiter? Schneller? Somatischer status oder status? Status. Status. Dysmorphie-Zeichen. Haut, Nägel, Haare. Mundhöhle. Naze. Was ist Mundhöhle? Cavitate bucală. Exact, cavitate bucală. Nu știu de ce vine acea prescurtare BDS. Beidseits. Ok. Sau și beides, de... adică în situația asta. Durchgängig. Was ist durchgängig? Vine de la durch și gang. Intrare. Nu, durchgängig înseamnă permeabil. Da. Prin care se poate trece, prin care se poate merge. Corect. Da? Da. Și întotdeauna spui Luftröhre durchgängig. Trahea este durchgängig sau Mundhöhle durchgängig. Uh-huh. Augen brechen de medien klar. Ohren äußerlich. Ja, was ist äußerlich? Vine de la außer. Außer înseamnă afară, exterior. Äußerlich înseamnă în exterior. Adică urechea externă. Ok. Ce poți să vezi fără otoscop sau chestii complexe? Că îi faci deocamdată examinarea... Da, examinarea clinică. Și Gehörgänge? Asta este... În interior? Da, este pluralul de la Gehörgang. Gehörgang? Da. Gehörgänge. Gang, zwei Gänge. Gehörgang înseamnă canal auditiv. Da. Gehörgänge, ja? Yeah? Uh-huh. Atmung, symmetrische Belüftung. Uh-huh. Herz. Belüftung știți, știi, nu? Îmi închipui că sunt... este... mă rog, nu este expirare, nu expirare în sensul de... Belüftung, nu, să traduce prin un singur cuvânt. Ventilație. Ok, asta nu știam, dar... Bine, îl intuiai că e de la luft, dar da. Ți-am zis, toată șmecherea nu-i să le intuiești, ci să le spui de la tine. Okay. Acolo vine greutatea, Belüftung. Da. Simetrische Belüftung. Herz, Kreislauf, inguinal, pulse. Inguinal, pulse. Uh-huh. Și Kreislauf? Circulație. Circulație, da, Kreislauf. Uh-huh. Abdomen, uh-huh. Genitale, himen, hoden, penis. Uh-huh. Nu știu ce este hoden. Hoden asta... înseamnă testicule. Asta vreau să zic, putea da. Să-l intuiesc. Hoden. Unul singur? Human hoden. Nu, e la fel, și pluralul și singularul au aceeași formă. Der hoden, die hoden. Uh-huh. Așa și bewegungsapparat. Hände, Füße, Hüften. Mhm. Bewegung, was ist Bewegung? aparat locomotor. Bewegung înseamnă mișcare. Die Bewegung, o mișcare, da? Sich bewegen înseamnă a se mișca. Da. Că vine de la weg, de la drum. Weg, beweg, Bewegung, mișcare. Hände, Füße, Hüften, da? Mâini, picioare, șolduri. Labor, teste, sonografii der Hüftgelenke, Stoffwechsel screening. Was ist Stoffwechsel? Weißt Da, e testul gutriei, este ăsta du? de... Nu, nu, nu. Cred că tu intuiești ce înseamnă gutii, dar ce înseamnă Stoffwechsel? Stoff? E foarte simplu. Stoff înseamnă, știi, stofă în românește? Da. De acolo vine. Stoff înseamnă material. Dar orice fel de material. Da? Și Stoffwechsel înseamnă schimb de material. Nu? Că vechi să știai. Da. Stoff vechi să schimb de material. Mai pe românește metabolism. Da. Și probabil că ăsta, gatri ăsta sau cum îl cheamă, e ceva legat cu... Da, este testare metabolică pentru Da. hipotiroidia congenitală. Ok. Asta nu știam, dar probabil. Dar Stoff vechi să ții minte, Stoff Wechsel, schimbare de substanțe. Oh, stai că mi s-a închis documentul. Ce-i făcut, prieteni? Hast du ihn verloren? Ich kann noch einmal schicken. Es ist hier. Nu, ok. Labor teste. Așa, autoacustici evocierte potențiale. Ia. Das ist. Da. Și nu știu ce este cel pe X, dacă cred că este măsurarea oxigenării Ia, pulmonare. genau. Așa, mer als ar fi mai mare. Mehr als Mer als firund noitich. wann? Ce este van? Eu am întrebat. Când? Am im ersten Lebenstag. Ersten. Am ersten Lebenstag. Genau, Ersten. Aia era, ok, articol, că e numeral ordinal, Ersten, ia? Good. Weiter. Prevențion. SIDS prevențion, bănuiesc că e SIDA. Ia? Vitamin K, 1, am uitat pe plus. Plus. Plus. Zwei dosis, vitamin D profilaxie, Nein, profilax. nein, SIDS ist kein SIDA, das ist Sudden Infant Death Syndrome. Death syndrome, Ăla e, ah, ok. sindromul morții acute la, subite la sugar, sau cum se spune. Ăla e din engleză. Da, mă rog, nu e relevant aici. Așa. Vitamin D profilaxie. Hepatitis B infung by infizierten De ce infiziertan? mutern. Pentru că este acel by Care cere? care este prepoziție cu dativul. Exact, dativ plural. Și de-aia și nu de la mutărn la final. Exact, infiziertan muter. Sehr gut, weiter. Risicofactor în anticipatorii și beratung. Nu știu ce înseamnă beratung. Beratung, hai să o luăm de la bază. Ce înseamnă Rathaus? Sfat. Da, sunt sfaturi, beratung. E sfat. Sau, Exact. mă rog, în sens de recomandare. Consiliere. Așa. Da? Schlafenschreien, shaken baby, Was ist Schlafenschreien? somn și plâns. Exact. Ernährung, Stilă, nu ți-aduce aminte? da, cu asuge și alăptare. Alăpta, exact. Scuze. Așa, postpartale depresion, Handlingerung, plagiocefalus, Lagerung care este poziționarea, ia? poziționare, da, păi, na. Umfallverhütung, Hütung, Noch einmal? Verhütung. Unfall, Verhütung. Was ist Verhütung? Weißt Ar trebui să fie ceva cu încălzire. du? Nu. Cu încălzire, dar așa mai de la distanță. Verhütung, asta iarăși notează-l și fă un semn, înseamnă contracepție. Ok, nu, eu mă gândeam la chestii de genul că mamele primesc sfaturi din astea să nu supraîncălzească copiii și aici eram la rizicofactor. Nu, aici Și de este asta. Unfallverhütung înseamnă incident de contracepție, adică Good. Gesundheitsheft für das Kind Erreichbarkeit Kinderarztnotfallressourcen. Was ist Erreichbarkeit? Deci, Erreichbar, da, eu dacă spun, ich bin erreichbar immer montags. Erreichbar înseamnă disponibil, Da. adică care poate fi contactat, care poate fi găsit. Înțelegi? Iar Erreichbarkeit înseamnă disponibilitate. Da. Disponibilitatea pediatrului. Dacă este sau nu disponibil acolo unde stă mama. Erreichbarkeit. Erreichbarkeit. N-ai un cuvânt mai lung, dar dacă o iei pe bucăți. Da, nu e atât de Good. Bun, trec pe pagina Ja, următoare. noch weiter. Ok. Das ist identisch. Identicia. Familien, Schwangerschaftsanamnese und Stammbaum. Was ist Stammbaum? Stammbaum. Was ist Baum? Copac. Și Stamm? Nu știu ce e Stammbaum. Stamm, din păcate și asta trebuie ținut minte că avem Hirnstamm. Hirnstamm înseamnă trunchiul cerebral. Deci Stamm e trunchi. Da? Iar Stammbaum înseamnă arbore genealogic. Vezi că e în legătură cu familia. Cum e familia, ce chestii s-au întâmplat. Ernährungsstillen Schoppen. Chopin, Stillen, weißt du, deci alăptare. Ernährung înseamnă nutriție, da? Da. Iar Der Chopin, pentru tine este important, pentru mine nu e, dar trebuie să-l notezi. Der Chopin înseamnă biberon. Schlafen, schreien, l-am mai făcut. Interacțiuni, bindung, vertrautheit, Elternsicher. Vertrauen. Nu trebuie să ne rugăm de ce înseamnă vertrauen. Vertrauen înseamnă a avea încredere. Da. Da, astea sunt toate legate între ele. Interacțiuni, bindung, Vertrauheit, Elternsicher. Adică încredere, legătura, interacția din familie, dintre părinți, înțelegi? Toată chestia aia. Befindlichkeit, bănuiesc că este de la befinden. De la befindlich. Was ist befindlich? Înseamnă localizare. Ah, ok. De la finden, practic. E rădăcina, da? Bun. Befindlichkeit kind des Kindes oder der Eltern. Localizarea. Copilului sau, da, Da. părinților, familiere sunt Feldressourcen, Muttersprache, Vaterssprache, Risikofaktoren Misshandlung, zum Beispiel postpartale Depression, Misshandlung Schlafstörung. era abuz, nu? Ce anume, da. Misshandlung. Ok, foarte bine. Mai weiter? Zum Beispiel postpartale Depression, Schlafstörung, Schreien. Trec pe coloana următoare. Zwischen, anamneză. Was ist zwischen anamneza? Asta încercam să mă... Zwischen este între... Exact. Zwischen anamneza este anamneză intermediară. Ok. Adică la jumătatea chestiei, știi? Că faci o anamneză la internat, dar poate mai faci o zwischen anamneză mai încolo. Am înțeles. Ja, aber Da. das ist das gleiche, sehe ich. Oh, și da, pe urmă sunt toate la fel. Da, pentru că acum îmi dau seama, de fapt este prima pătrățică sus unde am scris este Ein Woche. Pe urmă este Ein Monat, Zwei Monat, pe urmă, știi? Da, Patru deci mă, șase mă, acum am dat seama. structura e aceeași și pe măsură ce crește să mai modifică puțin întrebările și se adaptează vârstei. Da? Asta e structura. Gut, und gehen wir ganz am Ende. Ok, dacă pe urmă sunt aproape la Da. fel. Oder nicht ganz am Ende. Hai să facem Nimmer alleine, was du willst. Ein Jahr oder 6 Monate oder 2 Jahre, was du willst. Dreier. 3 Jahre, gut. Ok. Sauber, asta e. Ernährung ist ständig, dacă mănâncă singur, nu? Da, selbstständig înseamnă de sine stătător, el, fără să. E un termen românesc, cum se numește, când nu mai Individual. nu fără când nu mai aparții de nimeni, independent. Independent, da. Independent. Ia, weiter. Schlafen sauber kite, cred că este curățenie, nu? Exact, sauber. Interaktion bindung trennung. Was ist trennbare Verben? Verbe cu particulă Detașabilă. Deci, detașabilă. trennung înseamnă separare. Da, corect. Da? Außer familiere, Betreuung, Kinderkontakte. L-am mai făcut și ieri pe acest Betreuung. Înseamnă Îngrijire. da, îngrijire, dar îngrijire, adică instituțională. Da? La grădiniță sau. Ia, weiter. Risiko Misshandlung, trotzen, schlafen, häusliche Gewalt, Trotzdem, știi? nu, asta vreau, asta, la asta mă gândeam. Înseamnă cum să spun, în sens de confruntări, când ripostează, când te contrazice, când cum să zice la copii, când se Când ceartă cu face, tine. da, când face ceea ce se numește tantrum tempers. Da, când nu face ce îi spui, când e exact că la vârsta asta începe să aibă individualisme, să Neascultător. neascultător, exact. Da. Și Gehalt? Gewalt, să-l digun, Gewalt? Häusliche Gewalt. Asta trebuie să fie mediul domestic. Nu, Gewalt înseamnă violență. Violență domestică. Violență, da, domestică, adică dacă în casă există mediu violent, häusliche Gewalt. Am înțeles. Ce drăguț. Adică acest Gewalt n-aș fi zis că este Nu, Gewalt înseamnă violență. pur și simplu violență, da. Bun. Entwicklung motorische. Și Steigtreppe. apropo de tot de la, nu chiar direct, dar poți să-l asociezi, Fer Gewaltigen. Weißt du was Fer Gewaltigen ist? Să-l notezi odată cu Gewalt și Fer Gewaltigen. Fer Gewaltigen înseamnă a viola. Rape. Și are legătură cu Gewalt, cu violența. Gewalt și fer gewaltigen. Că și în românește violență Și are aceeași viol. rădăcină cu viol, practic. Da. Gewalt. Da? Good. Weiter? Spezielle Förderung, Behandlung, Therapien. Aber Steig. Poftim? ja, was ist Förderung? Förderung nu este o. Mă rog, asistență. Așa ceva de genul ăsta. În sensul de asistență specială, mă rog, dacă are copilul nevoie probabil de ceva Da, da, da, special, da. de îngrijire specială. Exact. Steig Treppe Freihändig im Nachstellschritt. Nu știu ce este acel Nachstellschritt. Asta e mai complicat. Schritt, ce înseamnă schritt? Bucățică. Nu? Bucățică, dar de fapt sensul lui propriu e altceva. Înseamnă pas. Felii. Nu, A, pas, pas. pas. Șaibă e felie. A, ok. Stai că v-am vorbit de pierde. Schritt für Schritt. Schritt für Pas Schritt, cu exact, pas. pas cu pas. Și sigur că prin extensie poate să însemne și bucată din ceva, un pas din ceva, știi? Iar Nachstellschritt înseamnă că pune pasul, are mersul, pune un picior în fața celuilalt. Da, Că corect. inițial copiii coboară cu același picior. Treapta coboară cu stângul, aduce pe dreptul, iar coboară cu stângul. Nu coboară ca un om normal, stâng drept, stâng drept. Și asta este aici Nachstellschritt, adică pune picioarele unul în fața celuilalt. Da. Mă rog, steigt Treppe, adică urcă. Ia? Good. Ein Beinstand. Vorgezeigt, kurz möglich. Was ist ein Bandstein? Nu știu. Să o luăm pe bucăți. Ein Bein este un picior. Și stand? Asta. Poziție. Stă într-un picior. Exact. Stă într-un picior pentru scurt timp. Pentru scurt timp, Ia? da. Fährt Dreirad. Was ist Dreirad? Tricicletă. Sehr gut. Tricicletă, Dreirad. Zwei Bein hüpfen sicher. Hüpfen. Hüpfen nu este a sări? A țopăi, exact. A țopăi? Da. A țopăi în două picioare. Perlen kette auf Ryan. Auf Ryan. Perlen kette. Asta trebuie să fie un joc. Nu. Perlă chete, știi ce înseamnă chete? Nu era lanț? Exact. Deci perlă în chete, adică pune mărgele pe ață. A, șiră mărgele pe ață, În corect. șir și aufreihen înseamnă în linie, în șir. Adică Da. înțelege chestia, înțelege conceptul. Da. Schneidet ein Handy. Nu știu asta. Ein Händig înseamnă cu o mână. Hand e mână. Da. Ein Händig înseamnă cu o mână. Adică face taie sau face chestia cu o, adică are coordonarea, știi? Good. Fragen bis hier? Good. Kannst du dann weiter damit spielen? Pentru că în general se repetă. Eu îți recomand să o printezi când dacă ai cum pe foi și să scrii pe ele cuvintele necunoscute în lateral pe acolo. Că e mult mai ușor să asociezi după aia lucrurile. Așa o să fac. Da? Și în principal nu e dificil, adică multe cuvinte le găsești la o simplă căutare în dicționar. Mai sunt câteva care nu sunt intuitive și atunci le mai putem discuta. Good. Dann hören wir uns Montag? Montag. Is good? Gut, dann lies mal weiter. Und Am halb acht. ja, wie heute, ja? Okay, dann bleibt Montag. Gut, Schönes dann Wochenende. gleichfalls. Hören wir Montag. Ja, Okay, tschüss. tschüss.